Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, Kur'an-ı Kerim'den sonraki en muteber ikinci hadis kitabımız olan Sahih-i Müslim'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatına ait bir kesiti beraberce dinleyelim. Daha sonra bize bırakacağı mesajı, bırakacağı dersi de mütalaa ederiz. Hadis-i şerifin metninden tercümeyi olduğu gibi okuyacağım. Hepimiz dikkatlice dinlemeye çalışalım. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Cüheyne isimli kabileyle savaşıyorduk. Bizimle Cüheyneliler çetin bir savaş yaptılar. Öğlen namazını kılmıştık. Müşrikler bizi görünce kendi aralarında dediler ki, bunlara yani Müslümanlara topluca saldırırsak bunları yok edebiliriz. Cebrail bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdi. O da bize bunu anlattı. Müşrikler kendi aralarında şöyle karar vermişler. Bu adamlar yani Müslümanlar çocuklarından çok sevdikleri bir namaz kılıyorlar. Onlar bu namazı kılarken biz işlerini bitirelim. İkindi vakti gelince Peygamber aleyhisselam bizi iki saf yaptı. Müşrikler ise bizimle kıble arasında kalıyorlardı. Peygamber aleyhisselam tekbir getirdi. Biz de tekbir getirdik. Rükû yaptı, rükû yaptık. Sonra secde etti. Birinci saf onunla secde etti. Onlar secdeden kalkınca ikinci saf secdeye vardı. Ardından bizim birinci saftakiler geri çekildiler. İkinci saftakiler öne geçti, onların yerini aldı. Peygamber aleyhisselam tekbir getirdi, biz de tekbir getirdik. Rükû yaptı, rükû yaptık. Sonra secdeye vardı. Birinci saftakiler onunla secdeye vardılar. İkinci saftakiler ayakta kaldı. Ardından ikinci saftakiler de secde etti. Onların secdesinden sonra herkes oturdu. Peygamber aleyhisselam selam verdi. Müslim'in 1943. hadisi şerifi. İmam Buhari'nin sahihinden Übeydullah İbni Abdillah İbni Utbe isimli sahabinin bir hatırasını dinleyelim. Bu da İmam Buhari'nin 687. hadisi şerifi. Bir gün Hazreti Ayşe'nin yanına vardım ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vefatına sebep olan hastalığı çektiği günler hakkında bana bilgi vermesini istedim. Bana şunları anlattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hastalığı ve ızdırabı iyice artmıştı. Bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadıklarını, onu beklediklerini söyleyince, öyleyse bana biraz su hazırlayın buyurdu. Hazırladığımız su ile boy abdesti aldıktan sonra yerinden zorlukla doğrulup kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize yine cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü, sizi bekliyorlar deyince bizden su hazırlamamızı istedi. Oturup getirdiğimiz su ile boy abdesti aldı. Sonra yerinden zorlukla doğrulmaya kalktı, kalkmaya çalıştı fakat bayıldı. Ayıldıktan sonra bize tekrar cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü, sizi bekliyorlar dedik. Bunun üzerine bizden yine su hazırlamamızı istedi. Biz kendisine su hazırladık. Oturup boy abdesti aldı ve yerinden zorlukla kalkıp doğrulmaya çalıştı. Ancak yine bayıldı. Ayıldıktan sonra bize cemaatin namazı kılıp kılmadıklarını sordu. Biz kılmadılar ey Allah'ın Resulü, sizi bekliyorlar dedik. Bu sırada ashab-ı kiram mescitte toplanmış, yatsı namazını kılmak üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi bekliyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkamayacağını anlayınca Ebu Bekir'e namazı kıldırması için haberci gönderdi. Haberci Ebu Bekir'e, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emri var, senin cemaate namaz kıldırmanı istiyor dedi. Bunun üzerine pek yufka yürekli ve duygulu bir insan olan Ebu Bekir Ömer'e haydi namazı sen kıldır dedi. Ancak Ömer sen bu göreve daha layıksın diyerek onun teklifini kabul etmedi. İşte o günlerde ashaba namazları Ebu Bekir kıldırmıştı. Bir gün Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisini iyi hissettiği için iki kişinin kolları arasında odasından çıkıp öğle namazını kıldırmak üzere mescide gitti. Resulullah'ı taşıyanlardan biri Abbas'tı. Ashab o sırada namaza başlamıştı ve Ebu Bekir namazı kıldırıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin teşrif buyurduğunu fark eden Ebu Bekir geri geri çekilmeye başladı. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona işaret ederek yerinde kalmasını istedi ve kollarına girdiği kimselere beni Ebu Bekir'in yanına oturtun buyurdu. Onlar da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini yerine getirip onu istediği yere oturttular. Ubeydullah İbni Abdillah şöyle demiştir. O zaman Ebu Bekir oturarak namaz kılmakta olan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme uymuştu. Cemaatte Ebu Bekir'e uymuştu. İki hatıra naklettik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatından. Biri Sahih-i Müslim'de, diğeri Sahih-i Buhari'de ve diğer hadis kitaplarında. Yani bu herhangi bir Ramazan sayfasında çıkmış dini fıkra, dini makale filan değil. Hadisten, Buhari'den ve Müslim'den söz ediyoruz. Birinci vakane, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı Cüheyne isimli bir kabileyle savaştalar. Resmen savaş yapılıyor. Öğlen namazı vakti olunca ashab-ı kiram Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber namaza duruyorlar. Müşrikler o esnada ezan okuyup namaz kılan İslam ordusunun açığını yakaladığını hissediyor. Bunlar ezan okununca, namaza başlayınca çoluk çocuklarından çok sevdikleri bir işi yapıyorlar demek ki düşünüyor. Bunlar bir daha namaza durursa bu işi bitiririz biz. Topluca bunları imha ederiz diye plan yapıyorlar. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam onların bu planını Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme haber veriyor. Ne diyor? Siz öğleyi kılarken onlar böyle plan yaptılar. İkindiyi kılarken topluca sizi imha edecekler, haberiniz olsun diyor Cebrail aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ne yapıyor bunun üzerine? Çocuklar namazı sonra kılarız, bu adamların planı çok kötü, Allah için cihada devam demiyor. İkindi vakti gelince aynı yerde herkes namaza diyor ama şu tedbiri alıyor. Tek saf halinde namaz kılıyorlardı. İki saf yapıyor ashab-ı kiramı. Müşrikler karşıdalar, tam yüz yüze müşriklerle, kıble müşriklerden yana çünkü. Kıbleye dönünce müşriklerle yüz yüze gelmiş oluyorlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz öne geçiyor. Arkasındaki bir saf oluyor. Onun arkasında ikinci bir saf oluyor. İki saflık bir cemaat yapıyor onları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tekbir alıyor. Topluca tekbir alıyorlar. Ama secdeye giderken ikinci saf secdeye gitmiyor. Tedbir olarak karşıdaki düşmanı gözlüyorlar. Düşman bunların topluca secdeye gittiği pozisyonu yakalayamıyor bu sefer. Birinci saftakiler secdeden kalkınca ikinci saftakiler secdeye gidiyorlar. Namazı bu şekilde kılıyorlar. Bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz o günden sonra 20'ye yakın namaz kılmış. Bulundukları yer bir piknik yeri değil. Ailece bir ziyarete filan gittikleri yer değil. Ticaret için bulunmuyorlar. Yeryüzünde ezanlar kıyamete kadar susmasın diye en şerefli iş olan cihadı yapıyorlar o esnada. Belki de ordudaki mücahit sahabiden milyarlarca daha fazla melek var orada. Yer orada, gök orada, arşın gözü orada. Böyle bir esnadalar ve yeryüzünün azgın putperest müşriklerinden bir grupla savaşıyorlar. Ama müşriklerin planını bir dedikodu olarak, yani askeri istihbaratla filan da öğrenmiyorlar. Müşriklerin bunlar secdedeyken topluca üzerine ok yağdırıp hepsini imha edeceğine dair bilgiyi de istihbarattan değil Cebrail'den öğreniyorlar. Aralarında böyle konuştular, sizin kendi namazı kılmanızı bekliyorlar diyor Cebrail. Buna rağmen yeryüzünde namaz ayakta kalsın diye, ezan okunsun, Kur'an kıyamete kadar baki olsun diye yola çıkmış olan o ordu ikindi namazını ertelemiyor. Namaz içinde bir sürü tedbir alınıyor. Arka saf secdeye gitmiyor, gözlemci olarak karşıdakileri gözlüyorlar. Karşıdakiler de bu adamlar öğle yıkılarken topluca yere kapanıyorlardı, şimdi niye kapanmadılar düşünürken aralarında namaz bitiyor. Ardından da Allah zaferini nasip ediyor. Bu böyleyse Müslüman, bizim biletimiz namaz saatine rastlıyor, namazı sonra kılsak olur mu diye sorar mı yazlığına giderken? Bu ikindiyi bırakmayan Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam ümmetinden birisi misafiri geldiği için namaz bırakabilir mi? Namaz ibadet filan değil. Namaz din kardeşler. Namazsız İslam'ın hiçbir değeri yok. Misafir için, arkadaş için, imtihan için bırakılan namaz bizim Müslümanlığımızı tartıştırır. Tekrar ediyoruz. Cabir bin Abdillah radıyallahu anh müthiş bir uyarı yaptı bize. Nasıl bir pozisyonda iken aleyhissalatü vesselam Efendimiz namazın varlığıyla oynamadı. Ashabı üzerinde namaz içinde tedbir aldı ama namazın vaktini bile geciktirmedi. Ya şunların işini bitirelim, akşama daha var, akşam vaktinde kılarız demedi. Ne diyor Cabir bin Abdillah? İkindi vakti olunca namaza geçtik diyor. Biraz daha gidelim, şunların zaten son nefesi filan demedi. Bu ümmetin namazı nasıl görmesi gerektiğini anlatan belgedir. Kızımızı isteyene hangi gözle bakacağımızı gösteren belgedir. Kız istemeye geliyor, diplomasına, işine, arabasına bakan insanın itikadı, hayat anlayışı, din anlayışı bizi alakadar etmiyor. Ama bizim mesela mahalle camisinde ezan okundu, namaz kılınıyor, siz zile şimdi bastınız. Geliş saatiniz cemaate önem vermediğinizi gösteren bir saat. Dolayısıyla ilk eksi puanı aldınız, bizim kızımın evlenmeye niyeti yok diyebileceğimiz kıvamı gösteriyor bu hadis-i şerif. Hem Müslüman, hem hacı, hem İslamcı, hem şeriatçı, hem de yaptığın düğün akşam namazının kaçmasına neden oluyor. Sonra da Allah'tan huzur ve bereket istiyorsun. Namaz İslam'ın ta kendisidir. Namazsız Müslüman günde 5 defa Rabbi ile savaşan Müslümandır. Günde bir vakit namazı kaçıran günde bir defa Allah'a savaş ilan etmiş insandır. isyan etmiş insandır. İkinci hatıra, Ubeydullah bin Abdullah'a ait ikinci hatıra, nasıl hatıra? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz abdest alıp namaza gidecek durumda değil. Abdest vücudundaki harareti söndürmüyor, gusül abdesti alıyor. Boy abdesti alıyor kendine gelebilmek için. Baygın çünkü. Gusül abdesti alıyor, ayağa kalkmaya çalışırken bayılıyor. Bir daha, bir daha, bir daha. Üç defa bayılıyor ama cemaat namazı kıldı mı diye soruyor. Biz hastanede ziyaret için sıra beklerken cemaati değil namazı kaçırıyoruz, öğleyi kaçırıyoruz. Nasıl olsa cenaze namazı kılınırken bir caminin musallasında şefaat ya Resulallah dedin mi şefaatin kapıları açıyor, göklerden şefaat düşüyor nasıl olsa. Ama senin peygamberin 3 defa baygınlık geçirdiği halde cemaat namaz filan gibi kelimeleri hala konuşuyor. Namaz çok önemli bir ibadet diyemeyiz. Namaz önemli, iyi, kaliteli, çok güzel, sevap, böyle kelimelerle anlatılır bir ibadet değildir. Namaz dindir, namaz cennettir, namaz Allah'ın rızasıdır. Değil savaş sahnesinde, ölüm döşeğinde bile ki aleyhissalatü vesselam Efendimiz o döşeğinden kalkmadı bir daha. Ölüm döşeğinde bile düşünülmesi gereken yegane imani varlığımızdır bizim. Eğer çocuklarımızın diploması, diploma endişesi, onların buluğ çağına geldiği halde hala namaz kılmamalarından daha önemli bir endişe ise bu hatıraları gömecek yer bulamayız biz o zaman. Çocuklarımızın namazlı olup olmaması, kızlarımızın namazlı olup olmaması, diplomaları kadar, çeyizleri kadar, düğünleri kadar, evleri kadar, evlilikleri kadar bizi endişelendirmiyorsa Cabir bin Abdullah'ın hatırasını nereye gömeceğiz biz? Eğer bir baba umreye gidince onun geride kalan çocukları kontrolsüz kaldığı için namazı terk edeceklerse, bir ay baba umrede, baba umrede olduğu için annenin de gücü yetmediğinden sabah namazına kaldıramayacaksa bali çocuklarını, o baba ben umremi bu çocuklar namaz şuuruna erinceye kadar erteliyorum diyemiyorsa, çünkü çocuğun sabah namazına kalkmasıyla senin umre yapman arasında dağlar kadar demeyeceğim, farzla sünnet kadar fark var. Dağlar kadar değil. Senin çocuğunun sabah namazına kalkması, bir sabah namazı kılması, 100 defa umre, 1000 defa tavaf yapmandan daha değerli, daha önemli, farz bu çünkü. Eğer bir baba bu şuurda değil, çocuğunu televizyonun, internetin başına bırakıp kendisi umreye gidiyorsa, Cabir bin Abdullah'ın bu hatırasını nereye gömecek? Müslim kitabını, Buhari kitabını yakman lazım, tarihe gömmen lazım senin. Demek ki sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna selam vermeye çıkarken geride 3 tane 4 tane çocuğunun namaz kılmadan sabahlayacağını düşünmeye beynin yok. Sana Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çıkıp da çocukların durumu nasıl, bugün sabah kıldılar mı diye sormadığını zannediyorsun sen. O zaman bu ziyaretin adı umre ziyareti değil, umre ile oyalanma ziyaretidir. Hala sabah namazının değerini anlamamış, öğlen namazının kıymetini anlamamış bir Müslüman olarak umreyi kendine alet etmiyor olman lazım. Kardeşler, işte Resulullah burada sallallahu aleyhi ve sellem. O namazın peygamberi, namaz mücahidi, cihattan namazı anlamış. İşte peygamberimiz burada, ashabı da burada. Ashabı da burada. Yine Cabir bin Abdillah radıyallahu anh, Zatür Rika isimli savaşa ait bir hatıra anlatıyor. Diyor ki müşriklerden birisi isabet aldı bu savaşta, öldürüldü. O da kendine göre putlarına yemin etmiş. Benim yani akrabaları yemin etmişler. Benim Muhammed tarafından öldürülen cenazemin intikamını almadan yaşamayacağım demiş. Savaşı mağlup bitirmişler. Bu esnada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de akşam molası vermiş. Sahabeden iki kişiye demişler ki iki kişi bize nöbetçi beklesin, nöbetçi olsunlar diye tembih etmiş. Biri Ensar'dan, biri Muhacirinden, iki sahabi biz bekleriz ya Resulullah demişler. Onlar da istirahate çekilmişler. Gün, bir gün cihat halinde geçirmişler. O iki sahabi nöbet bekliyorlar. Ensar Muhacire demiş ki ben beklerim, sen biraz istirahat et demiş. O da yaslanmış istirahat ediyor. Bir taşın üstüne işte, yani tulum bulum götürdüğü yok yanında. Bir taşın üstüne koymuş kafasını, istirahat ediyor orada. Öbür sahabi de boş beklemeyeyim, namaz kılayım düşünmüş. Kıbleye dönmüş namaz kılmış. Bu akrabası öldürülen de bakmış ki en azından bir nöbetçilerini yakaladım bunların demiş. Uygun bir yere geçmiş, tutmuş okunu atmış. Ok gelmiş bu sahabinin karnından girmiş. Sahabi namaz kılıyor. Öbür sahabi de istirahat ediyor. Öbür nöbetçi istirahat ediyor. Tutmuş eliyle oku çıkarmış. Öbür düşman ya da intikam için orada bekleyen bakmış ki ölmedi, bir ok daha atmış. Onu çıkarmış, bir ok daha atmış. Bu sefer rüküye gitmiş nöbetçi. Rükü yapıp secde yapınca secden kalkamaz hale gelmiş kan kaybından. Öbür sahabi de iniltiyle uyanmış. Bir bakmış ki kanlar içinde yerde yatıyor. Düşman da kaçmış gitmiş, öbür nöbetçi de uyandı diye. Sübhanallah, ne yaptın sen demiş. Niye beni uyandırmadın demiş. Namaz kılıyordum demiş. Zamm-ı sureyi kesmek hoşuma gitmedi demiş. Allah. Ebu Davud'dan 198. hadisi şerifi anlatıyorum. Ramazan hikayesi anlatmıyorum. Hadisi şerif anlatıyorum. Da Ebu Davud rahmetullahi aleyh kan akınca namaz nasıl bozulur bozulmaz diye örnek olarak bunu anlatıyor. Doğal bir olay onlar için tabi. Doğal bir olay. Yani bunu cihat hareketinde anlatmıyor. Kan akınca namazını nasıl bozacaksın, bozmayacaksın onu anlatıyor. Şu hale bakınız. Peygamberleri böyle, ona gerçekten iman etmişleri de böyle. Üç ok yemiş. Okları karnından çıkarıyor. Sivrisinek kaşıntısı gibi görüyor onu. Yanındaki nöbetçiyi dürtse, uyan dese. Mesela en azından caiz bir şey bu. Zamm-ı sure mi okuyorsun? Sesli okumaya başla, öbür nöbetçi uyansın. Sesli okumak namazı bozmaz. Subhanallah de, uyansın nöbetçi. Zaten o taşın üstünde uyudu, uyuyacak gibi, karga gibi uyuyor zaten. Yani uykuya dalmış değil. Nitekim o hafif inleyince uyanmış. Lakin iman başka bir şey. Bunlar namazda hayat bulmuşlar demek ki. Hayat bulmuş namazda, ok isabet etmiş, gözü çıkmış, kolu kopmuş. Namazda önemli şeyler değil bunlar. Peygamberleri bu, ona iman eden sahabisi de bu. Zamm-ı sureyi bölmek hoşuma gitmedi demiş. Kardeşler, namaz budur. Bu namaz üzerinden cihat yapılır. İşte bu sahabi namaz mücahidi. Allah ondan razı olsun. Namazı ciddiye almış. Ölecek, kanı akacak. Onun için dert değil. Namaz bölünür mü? Namaz bölünür mü? Çok enteresan, Müslim bin Yesar isimli bir tabiinden bir zat var. Böyle çok pipirik, sert bir baba herhalde. Çocuklarına demiş ki, çocuklar demiş, evde gürültü mürültü yapıyorsunuz, ben rahatsız oluyorum. Ben namaz kılınca ne yapacaksanız yapın demiş. Şimdi bakın bu cümle ne kadar ters değil mi? Hacı neneler namaz kılacağı zaman kapıları kapatıyor. Çocuklar gidin bahçeye bir namaz kılacağız biz. Neden? Çocuk hık etse namazı bozuluyor onun. Bu ne diyor? Ya gürültü yapmayın, ben ihtiyar adamım, ben namaz kılacağım zaman oynayın diyor. Ne demek bu? O namaza Allahu Ekber dedim, evde kim var yok haberi yok artık, bitti. Otomatik kendini Kabe'ye bağlamış, onun derdi namaz. Namazdan başka bir derdi yok. Yani çocuklar oynamış, gürültü yapmış, onun ayağına basmışlar, önünden geçmişler. İlgisi yok bunlarla. Şu cümleyi bir kenara yazalım arkadaşlar. Ben namaza başlayınca oyuna başlayın siz diyor. Ben rahatsız oluyorum, yaşlı adamım. Ben namaza ne zaman başlarsam siz o zaman oynarsınız. Normal zamanda oynamayın evde. Namazda gelinebilecek noktayı gösteriyor. Namaz mantığı bu. Namaz bu. Ne zaman namaza durursan, ne kadar kaşınacağın şey varsa senin aklına geliyor da ikide bir sağını solunu kaşıtıyorsan o bir tür. İşte namaza başlayınca mübarek uyuz oldu sanki her yeri kaşınıyor. Orayı kaşıt, burayı kaşıt. Bu da ne diyor? Ben namaza başlayınca istediğinizi yapın diyor. Biri namaza durunca Rabbi ile baş başa kalıyor, ev yıkılsa haberi olmayacak. Nitekim Abdullah İbni Zübeyr secdedeyken şiddetli yağmurda sel oluyor. Secdede, secde pozisyonunda bu ve Kabe'nin etrafında böyle selden dönmeye başlıyor. Annesi de Abdullah İbni Zübeyr, Hazreti Ayşe annemizin yeğeni radıyallahu anha, yavrum diyor, bu selde boğulacaksın diye ödüm patla diyor. Anne diyor, secde Allah'la beraber olduğum an diyor, sel mi düşünecektim ben diyor. İbadet zevki, namaz zevki. Güneşin altında yanıyor, namazda onu hissetmiyor. Selde boğulacak, namazda olduğu için onu anlamıyor. Kulak meselesi kardeşler, kulak meselesi. Ömer bin Hattab radıyallahu anh bir gün sabah namazında birisini bulamamış. Aksilik, birisi lazım ona. Filanca nerede demiş. Demişler ki bilmiyoruz. Gidin evinden bulun gelin bana, acele lazım buna. Adam apar topar gelmiş, sırılsıklam hasta adam, sıtmaya yakalanmış. Neredeydin sen demiş bu sabah namazında. Ya emirel müminin halimi görüyorsun demiş. Sen çağırdın da geldim demiş. Ben fena hastayım. Demek biri çağırınca gelebiliyorsun. Allah çağırınca niye namaza gelmedin demiş. Allah çağırınca gelmedin ama demiş. Kardeşler, iman meselesi, bakış meselesi. Hayatı namazın etrafında döndürmekle namazı sorun olarak etrafında döndürmek arasındaki fark bu. Mesela çok enteresandır. Misafirlikte işte ezan okunuyor. Şu namazı kılalım rahat otururuz. Çok korkunç bir cümle bu. Ne demek namazı kılalım rahat otur? Yani bir sorun bu. Ödeyelim rahat edelim. Şu namazı kılıp rahatlayalım demekle, yani Peygamber Efendimiz de böyle yapmış. Bilal çok bunaldım, bir ezan oku namaz kılalım demiş. O rahatlamak için namaz kılıyor. O demli çay, sıkıntımız bozulmasın, çay soğumasın, şöyle bir rahat namazı kıl, namazdan sonra rahat ederiz gibi. Yani sorun namaz. Bu bir engel karşımızda. Ödeyelim bitsin. Yani zoraki ödenen bir vergi gibi. Bu mantık meselesi çok önemli kardeşler. Namazın farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini anlatmıyorum. Namaz dinimizde nereye oturması lazım onu anlatmaya çalışıyorum. Bizden önceki gerçek övgüye layık olmuş o mücahitler, namaz mücahitleri bu seviyeye nasıl gelmişler bunu anlatıyorum. Ashab-ı kiramdan Haris İbni Hassan isimli birisi var. Genç bir çocuk. Böyle daha Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in son günlerinde akıl bali olmuş, evlenmiş. Evlendiği gece sabah namazına gelmiş. Mescitte demişler ki yahu karını mı beğenmedin? Bu gece niye geldin sen mescide buraya? Diye takılmışlar. Hadis-i şerif anlatıyorum arkadaşlar. Tarih bilgisi vermiyorum. O da bir dik durmuş. Yani evlendiysem sabah namazımı kaçıracağım demiş. Bana sabah namazı kaçıran kadına lanet olsun demiş. Genç delikanlı ama sabah namazını kaçıracaksam evlenmeme ne gerek vardı? Kadını düşman olarak görüyor o zaman. Yani sabah namazını kaçırtan kadın düşmandır diye düşünüyor. Bu namazla yaşayan mantık kardeşler. Şimdi çok enteresan bir örnek vereceğim. Hani Emeviler zalim filan vesaire diye bir yaygara var ya, Emeviler zalim, yanlış veya doğru olarak söyleme. Yani Emevilik kötü isim olarak akla geliyor. Emeviler işte zulmetler vesaire. Kökü olan laflar bunlar ama böyle urlu orta laflar değil. Bir enteresan örnek vereceğim. İyi bir Emevi olan Abdülaziz bin Mervan var. İyi bir Emevilerin yani ilk büyüklerinden diyelim. Abdülaziz bin Mervan. Ömer bin Abdülaziz'in babası bu. Mısır'da valiyken Abdülaziz bin Mervan, yani şu Emevi zalim dediğimiz adamlardan biri işte. Böyle özetleyeyim, iyi anlaşılsın. Zalim diye lanse edilmişlerden birisi. Abdülaziz bin Mervan, Ömer bin Abdülaziz'in babası. Ömer bin Abdülaziz'i, Ömer'i, oğlunu 8 yaşındayken Medine'ye göndermiş hadisi öğrensin diye. Oradaki tuttuğu hocasına da tembih etmiş, namazına filan dikkat et demiş. Hoca da bir gün bunu namaza beklemiş, ikindi namazına gelmemiş. Veya geç gelmiş. Neredeydin oğlum demiş sen. İşte hizmetçi saçlarımı tarıyordu, saçını tarıyor. Onun için geç kaldım demiş. Bu da tutmuş babasına mektup yazmış. Ömer bugün ikindi namazına geç kaldı demiş. Medine ile Mısır arkadaşlar bir mahalleden öbür mahalle değil. 2000 kilometreye yakın mesafe. Medine ile Mısır. Bir miktarda gemi yolculuğu yapılıyor bu Medine'ye ulaşabilmek için. Abdülaziz bin Mervan tutmuş Medine'ye adam göndermiş. Adama tembih etmiş, Medine'ye gireceksin, Ömer'i bulacaksın. Ömer hizmetçisi saçını taradığı için namaza gitmemiş. İlk için kafasını sıfıra vurmak olsun, ondan sonra niye namaza gitmiyorsun sor demiş. O da Mısır'dan kalkmış, Medine'ye gelmiş, Ömer'in kafasını sıfıra vurmuş, tazlak yapmış kafasını, niye namaza gitmedin baban soruyor demiş. Gerek kalmadı ki, sebebini götürdüm demiş. Yani bizim tarihte zalim, zulmetti, şunu etti, bunu etti dediğimiz adam bile namaza bakışına bak. Namazı nasıl görüyor? 9 yaşında çocuğu, hizmetçi, hizmetçisi falan var tabii. Deptebeli bir hayat yaşıyor. Hizmetçisi yani bu çocuğun namaza geç kalmasına sebep oluyor. Sebep de çocuğun saçı taranıyor işte. Yakışıklı çıkacak. Mescide yakışıklı gelecek. Zavallı çocuk sanki yani 70 yaşında bir ihtiyar cuma namazını kaçırmış gibi. İkindi namazına geç gelmiş. En zulüm döneminde bile namaz bir numaraymış demek ki. Zulmün en ayyuka çıktığı dönemde bile namaz bir numara. Şimdi ben bunu düşünüyorum. Benim hacı efendim Emevi zalimler filan diyor. Burada konferanslar veriyor. Ama kendisi çarşı pazarda ciddede dolaştığı için Harem-i Şerif'te namaza gitmiyor. Ama burada bana konferans veriyor. Emeviler zalim işte. Şöyle ettiler, böyle ettiler. O zalim dediği adam kendi namazına geç kalan çocuğunun kafasını tıraş ediyor. Bu hacı efendi o bilgileri bana anlatıyor. Kendisi Harem-i Şerif'te namaz kaçırıyor. Bir sakıncası olmuyor. Buradan Mekke'ye gitmiş, Kabe'de bir namaz 100.000 yazılıyor diye 10 vakit kaçırmış. Neredeydin? Bir şeyler bakıyorduk çarşıda. Namaz nerede duruyorsa ben oradayım aslında. Öyle musalla taşında ağıt yakmakla, övgülerle vesaireyle Müslüman cennete atlayıp gitmiyor. Kuş olup cennete gitmek nerede bu dünyada? Evimizde namaz nerede duruyor? Seccadeler ne işe yarıyor bu evde? Kaç kişi ne zaman namaz kılıyor? Evimizde randevular namaza mı dayalı? Öğle namazının akabinde, öğle namazından hemen sonra randevu niye veremiyoruz? Çünkü bizim öğle namazının arkası kelimesi 2 saatlik bir zamanı kapsıyor. Ezan hemen okununca kılmıyorum ki öğleyi. Kindiye kadar herhangi bir zaman limiti öğle sonrası olduğu için öyle randevu olmaz ki. Namaza göre değil, saat 1.30'da tamam, daha doğru oluyor. Halbuki öğle namazının hemen arkasından demem benim yeterli olmalı. Çünkü öğlen eğer 1'de okunuyorsa, 13'de okunuyorsa 20 dakikada namazı 12-20 geçe buradayım demektir ben. Ama namazım esnek, iş bitecek, çay molası bitecek, telefonlar bitecek. O arada da cep telefonu çalmayacak ve ben namaza gideceğim. Böyle bir yuvarlak zemin üzerinde duruyorsa namaz, benim iddialarım çok iyi hocalar olmam, çok güzel konuşmalar yapmam, evliyalar olmam, hiçbir değeri yok ki Allah katında. Cihat meydanında bile büyük bir komplonun ortasında bile namaz bölünmemiş. Biz misafirlikten dolayı ıvır zıvır, hatta her şeyi bir kenara, hadi misafirlik de gene İslami bir şey. Film bitene kadar namaz erteler mi Müslüman hiç? Yani televizyonda program bitene kadar namaz ertelenir mi? Ne melanet bir şeydir bu. Said İbni Müseyyep, Allah ondan razı olsun, tabiinin büyük kadrolarından. Zehebi Seyyidü Tabi'in diyor. Tabiinin efendisi. Nasıl ashab-ı kiramın büyüğü Ebu Bekir radıyallahu anh'tır. Tabiin neslin, yani ashabtan sonraki büyük neslin de en büyüğü Said İbni Müseyyep'tir. Allah ondan razı olsun. Seyyidü Tabi'in, tabiinin büyüğü. Diyor ki kendisi çocuklarına nasihat ederken, yavrum diyor, tam 50 yıldır ben kimsenin kafasını görmedim namazda diyor. Hadi bakalım bu bilmeceyi çözelim. 50 yıldır kimsenin kafasını görmedim diyor. Hep birinci safta namaz kılmış çünkü, caminin duvarını görmüş sadece. Demek ki 50 yıl hiç iftidah tekbiri kaçırmamış. Ve ikinci safa hiç düşmemiş. Çünkü samimi bir peygamber bağlısı ya aleyhissalatü vesselam. Ne diyor peygamberi onun aleyhissalatü vesselam? Eğer Müslümanlar birinci saftaki sevabın kıymetini bilselerdi, birinci safta namaz kılabilmek için kura çekmek zorunda kalırlardı. İzdiham olurdu. Şimdi cuma namazına gidiyorsun, cami tıka basa dolu. Ne edeceğiz? Ön saflarda kimse yok. Herkes kapının kenarına yerleşmiş. Yangın mangın olacak muhakkak. Deprem olacak. Hemen kaçacak çünkü. Ve içeride öne gidenden daha fazla vergi alıyorlar. Ön koltuklar çok pahalı. Mecbur arka koltuklarda oturuyor. Ne aşk bu ya. Hadi cemaat bir ileri gidiyorsun diyorsun. Cami yarısına kadar boşalıyor. Çünkü herkes arka koltuklarda oturmuş. Yani ben onu koltuk diye lanse ediyorum. Çünkü ön saflarda yaslanma yeri çok az. Arkalarda ayakkabılar filan yaslanarak, hatta ne enteresan, ayakkabının dibinde, ayakkabı kokusunun dibinde oturuyor da bir saf ileri gitmiyor. Bir saf ileri gitmiyor. Ben tiyatro anlatmıyorum değil mi kardeşler? Hayali bir şey anlatıyorsam eğer, en yakın cuma namazında bir test yapabilirsiniz. En yakın cuma namazında. Ya o takım elbiseyle ayakkabıların yanında oturma bari ya. Gelen giden ayakkabısını yağmurlu günde senin üstüne damlatarak gidiyor. Kardeşler, bu bir anlayış meselesi. Amir bin Abdillah radıyallahu anh diyelim, yani üçüncü nesilden büyük bir zat, ağır koma halinde, artık ayakları filan soğumuş, yani ölüm döşeğinde. Ayakları, insan öleceği zaman önce ayakları soğumuş, üç organlar soğumaya başlıyor, anlaşılıyor yani. Ayaklardan takat kesiliyor, yukarı doğru çıkıyor böyle. Ayakları soğumaya başlamış, o arada akşam ezanı okunmuş. Çocuklarına demiş, yavrum beni salla malla camiye götürün demiş. Baba demişler, sen camiye zor gideceksin, otur burada, burada sana bir teyemmüm yaptıralım. Oğlum demiş, ruhum hala içimde, Allahu Ekber dendi ben evde duramam demiş. Tutmuş çocukları almışlar, birinci safa getirmişler. Birinci rekatın rüküğüne kadar dayanmış, gitmiş. Maksadı Rabbine namazla kavuşmaktı, namazla kavuşmuş. Başı filan ağrmıyor. Ölmek üzere adam, can çekişiyor. Can çekişirken bile Rabbinin davetine icabet etmemekten korkuyor. İman bu, namazı oturttuğumuz yer bu olmalıdır. Aziz kardeşler, ben sizleri ayıplayıp kendimi ne kadar namaz düşkünüyüm gibi göstermiyorum. Allah'a sığınırım. Aynı sürüngeçte ben de bulunuyorum. Hepimiz bulunuyoruz. Ama bu bir işin aslının nasıl olduğunu söylememize engel olmamalı. Toplu olarak biz mesela kendimizi böyle siyasetle, çok dünya gündemiyle, işte Kudüs'le ilgilenmekle avutuyoruz. Yani mesela filanca adam tesbih çekiyor, sabah teheccüde kalkıyor ama Kudüs neresi haberi yok adamın. Yeni Delhi ile Kudüs'ün neresi olduğunu bilmiyordu adam. Onu mesela basit görüyoruz. Dünya olaylarıyla ilgilenmiyor. biz Allah'ın izniyle yani dünyanın coğrafyasını yeniden çizen kadro olarak mesela kendimizi görüyoruz. Ama ben şöyle bir soruyu hep zihnimde soruyorum. Mesela Sultan Fatih rahmetullahi aleyh ciddi bir şekilde İstanbul'u fethederek peygamber müjdesine nail oldu. Milletinin yüz akı oldu. Bütün dünya Müslümanlarının gönlünde taht kurdu. Peygamber hasretini giderdi. Efendimiz Aleyhisselam'ın iki büyük hasreti vardı. Bir Pers İmparatorluğu'nun İslam'a geçmesi, bir de Bizans'ın İslam olması. Müthiş bir şey ya. Ashab-ı kiram gayret ettiler. Binlerce sahabi yollara döküldü. 8 asırlık müjdeyi gerçekleşti. 8 asır Müslümanlar Konstantinya'nın fethini bekledi. Bu Sultan Fatih'e nasip oldu. 50 günden fazla bir zaman surların dibinde aç, susuz, ölüm tehlikesiyle uğraştılar. İşte bir pazartesi günü fetih müyesser oldu. Yoruldular mı? Ne demek yoruldular? Yani yorgunluğun da öte. Herhalde orada otele gidip dinlenmedi. Taksim'de otele gidip dinlenip sabahleyin de savaşa gelmedi değil mi? Yani orada bir aydan fazla bir zaman çadırında ha vurdu ha kırdı, her gün bir yaralı geliyor, ölü geliyor. Yani ölümcül bir esnada yoruldular. Ertesi gün Ayasofya camidir bundan sonra dediği günün ertesi günü. 2 aylık yorgun, 2 ayda Edirne'den apar topar öküzlerin üstünde İstanbul'a geldiler. Ormanlardan yollar yapıldı. O meşakkatten sonra yorulduğu için sabah namazını kılmamış olsaydı. Fethettiği yerde milyarlarca kere Allahu Ekber diye ezan okundu. Hala da okunuyor. Ertesi gün sabah namazını kaçırsaydı, Fatih Sultan kıyamet günü ya Rabbi, 10 binlerce caminin yapıldığı şehri fethedip Müslümanları hazırladın. Bir sabah namazını mı konuşuyorsun? Ayıp ya. Bir sabah namazı mı konuşulur bu kadar büyük sürümden gitti işte o. Diyebilir miydi arkadaşlar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cüheyne ile savaşırken diyebildi mi? Biz zaten namaz için buradayız. Zaten ezan için buradayız diyebildi mi? Sultan Fatih bir sabah namazı kaçırsaydı, kaçırmışsa eğer, kıyamet günü fethi helal olsun canım, İstanbul'u fethettiniz, bir namaz nedir denecek mi ona? Onun peygamberine dendi mi ki Fatih'e denecek? Asla. Namaz namazdır. Ne İstanbul'u fethetmek, ne dünyayı kurtarmak, ne Kudüs'ü kurtarmak bir sabah namazı asla etmez. Asla etmez. Ama 100 sabah namazı da Kudüs'ü gereksiz hale getirmez. O başka bir şey. Her taş yerinde ağır. Kudüs senin davan gene. Eğitim senin davan gene. Ama namaz namazdır. Namaz başka, o başka. Ramazan'da orucu 2 saat fazla tutup onun yerine teravihe saysın melekler diyebiliyor musun? Onun yeri başka, onun yeri başka. Kardeşler, bu mantık içimize yerleştirilmelidir. Namaz bizim dinimizdir. Namaz bizim ruhumuzdur. Bu anlayışa sahip olmalıyız. Sabit bin Nemmani diye bir zat var. Adamın duasına dikkat ediniz, kafasını çözmeye çalışıyorum bu tiplerin. Diyor ki bir gün, Allah'ım diyor, kabirde bir iş yapmak bir insana nasip olacaksa eğer, sen kabirde de bir iş yapmaya bir kuluna müsaade edeceksen, bırak beni orada namaz kılayım ya Rabbi diyor. Kardeşler, bu ne anlayıştır ya? Ben ne düşünüyorum? Şu ölünceye kadar namaz kaçırmadan bir yaşayabilsem düşünüyorum. Yani şu mezara girene kadar namazımı kaçırmayayım yeter düşünüyorum. Bu ne düşünüyor? Hızını alamamış, bırak kabirde namaz kılayım ya Rabbi diyor. Bu bir anlayıştır işte. Bu bir zevktir. Demek ki bunun kıldığı namaz, ya şu namazı kılalım rahat çay ederiz dediği namaz değil. Bu namazdan hayatı anlıyor. Bunun tansiyonu namazla inip kalkıyor. Bunu Allah kime veriyor? Kim isterse ona veriyor. Kim isterse ona veriyor. Kim neyin üzerinde ömür çürütürse sonunda ona ulaşıyor. Bunun derdi namaz. Kabirde bile namaz kılın. Demek bunun mezarını böyle dikey yapmak lazım. Orada rahat namaz kılsın diye. Bıraksa melekler orada da devam edecek demek ki. Ediyordur da. O kıyamete kadar namaz halindedir. Bakma cesedinin çürüyüp gittiğine onun. Herkesi Allah arzusuyla yaşatıyor, arzusuyla öldürüyor, arzusuyla diriltecek. Meşhur Buhari'nin Sahih-i Buhari dediğimiz Buhari'nin müellifi Muhammed bin İsmail el-Buhari rahmetullahi aleyh bir gün talebelerinin yanında açık bir yerde namaz kılıyor. Namaz esnasında o selam vermeden önce gömleğinin altı kıpkırmızı oluyor. Gömleğinin altı. Talebeler için müdahale edecekler. Yani ne olduğunu da anlayamıyorlar. Ne oldu bu adamın vücudunda? Üstad diyorlar, vücudun hep kan oldu namazdan sonra. Ben de bayağı acı hissettim diyor. Kaldırıyorlar gömleğini. 17 yerden arı sokmuş bunu. Eşek arısı sokmuş. Sokmuş, patlatmış vücudunu, kan içinde gömleği. Üstad hissetmedin mi demiş. Hissettim ama demiş, Kamer suresini okuyordum, bölemedim onu demiş. Yani 17 arı sokmuş bunu. Ya tabii şunu da söylemekle, cep telefonu çalsa bozardı namazı ama. Cep telefonu çalmamış. Azı arı vızıltısı cep telefonuna benzemiyor. Kardeşler ne halimiz var bizim? Herhangi bir camide namaz kılamıyorsun. Bando gibi dungur dungur şey sesi, müzik sesinden. Aklım almıyor benim ya. Biz namaz mı kılıyoruz cami? Sonra bir Müslümanın telefonu müzik temposuyla çalar mı ya? Bu ne haldir ya? Bunun 30 tane zil çeşidi var. Bunu bula bula bu bandoyu mu buldun müzik sesi olarak ya? Hadi camiye gelirken kapattın. Ya kapatmayı unuttun diyelim. Hadi insansın, unuttun. Yani o da ayıp bir şey. O da ayıp bir şey. Bir Müslüman olarak biz namazımıza ne kadar önem verdiğimizi ben cep telefonundan ölçüyorum. Benim cep telefonumu anlatıyorum. Ondan sonra camide kimse kimseyi de ayıplamıyor. O da eskiden ilk günlerinde ya kapatsanıza telefonunuzu falan diyor. Şimdi kimse demiyor. İmamınki de çalıyor, müezzininki de çalıyor, cemaatinki de çalıyor. Telefon olmasa hayat yok zaten. Hayat yok. Bir de çok daha enteresan. Cuma namazında gözlerimle gördüm, adamın telefonu çaldı. Namazdan sonra çıktı, tamam geliyorum bekleyin dedi. Alimallah. Alimallah. Benim telefonum cuma saatinde çalacak. Ve ben o insanla kıyamete kadar bir daha konuşacağım. Cuma saatinde beni arayan Müslüman olamaz ki. Cuma, ha dünyanın öbür ucunda cuma saati 5 saat önce kılınmış bir yerden arayabilir beni. Ben İstanbul'dayım. Sen de İstanbul'dan beni arayacaksın. Velev ki çocuğum olsun. Demek ki ben cuma namazında dünya yıkılsa babam namazdadır muhakkak diye inandıramamışım bu çocuğa. Ben helak oldum o zaman. Bir erkek namaz saatinde aranır mı telefonla? Tabi camiye tesadüfen gitmiştir o muhakkak. Camiye gideceğine dair kimsenin bir teminatı yok ki. Namaz zevkimiz başka bir şey kardeşim. Bu namazı zevke döndürmek zorundayız biz. Meşhur tasavvuf büyüklerinden Şirazi isimli bir zat var. Rahmetullahi aleyh, Allah dostlarından, tasavvuf ehli bir insan. Reklamcı değil. Bir gün çocukları onu arıyorlar. İşte neredeydin filan diyorlar. Şuradaydım, buradaydım diye merak ettik seni diyorlar. İşte şu işi yapıyordum demiyor riya olmasın diye. Çocuklar da baba endişelendirme bizi diyorlar. Endişelendirme bizi diyorlar. Yavrum diyor, beni kaybettiğinizde diyor caminin dışında aramayın diyor. Ben ya camide olurum ya mezarda olurum diyor. Bu ne kadar hoş bir şey ya. Ne müthiş bir adres bu ya. Ya camideyim ya namazdayım ben diyor. Başka yerde aramayın beni diyor. Kardeşler, burada anlattığım menkibeler menkibe değil. İmam Zehebi'nin Siyer-i Alam'ın Nübelasından derledim bunları. Böyle hikaye anlatmamaya özellikle özen gösteriyorum. Hikaye değil. İşte filanca demiş filanca, öyle değil. Kaynağı, ravi silsilesi olan, senedi olan bilgiler bunlar. İmam Zehebi de kimden duyduğunu, nereden duyduğunu söylüyor. Sözü özetlemek için ben burada kısaltıyorum. Bir meselemiz var kardeşler. Namaz cihadını zevkle yapma meselesi. Namaz mücahidi olmamız gerekiyor. Çocuklarımız, babam camide değilse mezardadır muhakkak demelidirler. Dünyanın öbür ucundaki insan, İstanbul'da şu anda akşam namazı saati, boşuna bu adamı aramayalım demelidir. Bu güveni, bu telkini yapmalıyız. Şimdi kardeşler, müsaadenizle Cabir bin Abdullah'ı tekrar okuyalım. Ne demek istiyormuş Cabir bin Abdullah, anlamaya çalışalım. Aynı hadisi şerifi tekrar okuyorum.